owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 maja. Minęła 14. Anna Zawyszna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Po odwołanym strajku w locie i porannej pikiecie są rozmowy w zarządzie spółki. Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził protestujących w Sejmie. Watykan przyjmuje do wiadomości decyzję sądu w Australii w sprawie kardynała Pella. Od godziny trwają rozmowy prezesa LOT-u z pracownikami spółki. Spotkanie zapowiedziano podczas porannej pikiety związkowców przed siedzibą firmy. W pikiecie uczestniczyli piloci w mundurach i personel pokładowy. Rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki mówi, że na spotkaniu są pracownicy, ale nie ma szefów związków zawodowych. To spotkanie nie ma żadnego trybu nadzwyczajnego, to nie są żadne negocjacje, to jest właściwie tylko wymiana informacji. Taki element, którego po tej całej sytuacji mamy takie przekonanie, jednak brakowało takiego bezpośredniego przepływu informacji na linii zarząd-pracownicy. Wieczorem związkowcy ogłosili, że zamiast zaplanowanego na dzisiaj strajku, rano odbędzie się pikieta. Decyzję uzasadniali odpowiedzialnością za losy pracowników oraz pasażerów. Chcą lepszych płac, nie zgadzają się też na zatrudnianie nowych pracowników na umowach śmieciowych. Winą za sytuację w spółce obarczają jej prezesa. Propozycja świadczeń rzeczowych nie jest dobrym tropem. Powinniśmy zaufać niepełnosprawnym, którzy najlepiej będą wiedzieli, jak wydać środki finansowe. Tak mówił w Sejmie Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar odwiedził protestujących opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, którzy majówkę spędzają w gmachu przywiejskiej. Ma nadzieję, że w duchu dialogu uda się rządowi znaleźć kompromis, szczególnie jeśli chodzi o tzw. dodatek na życie w wysokości 500 zł. Adam Bodnar zaznaczył, że pomoc dla niepełnosprawnych w Polsce powinna być lepiej dostosowana do ich konkretnych potrzeb. Czyli dostosowany do potrzeb jednej grupy. I na przykład jak się wrzuca do jednego worka osoby głuche z osobami, które mają niepełnosprawność ruchową, to jest kompletnie zupełnie rozstrzał tak wielki, bo one potrzebują zupełnie czego innego. Rząd proponuje protestującym około 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację, ale opiekunowie niepełnosprawnych nie przyjmują takiej oferty. Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Wbrew wcześniejszym informacjom nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Z informacji Polskiego Radia wynika, że komisja nie zdecyduje się na znaczne zmniejszenie puli pieniędzy na spójność. Tak ustalili szefowie gabinetów komisarzy podczas nocnych negocjacji. Cięcia na spójność wyniosą 10%, a na rolnictwo 5%. Wstępne symulacje mówiły o większych cięciach. Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że to dopiero początek negocjacji i być może cięcia będą jeszcze mniejsze. Po opublikowaniu tego projektu rozpocznie się debata i być może okaże się, że większość krajów jest gotowa wypełnić tę lukę po Brytyjczykach i wtedy tak naprawdę rozmowy zaczną się na nowo. Ostateczną decyzję podejmą jutro komisarze, gdy będą zatwierdzać projekt budżetu. Wtedy rozpoczną się negocjacje unijnych krajów, które ostatecznie zdecydują o wysokości wydatków w latach 2021-2027. Watykan przyjmuje do wiadomości decyzję sądu w Australii, który postanowił, że kardynał George Pell będzie sądzony za przynajmniej jeden przypadek molestowania seksualnego. Sąd oddalił część pozostałych zarzutów przeciwko kardynałowi. Rzecznik Watykanu w wydanym oświadczeniu podkreślił, że w zeszłym roku papież Franciszek przyznał urlop kardynałowi Pellowi, by mógł się bronić przed postawionymi mu zarzutami. Decyzja ta pozostaje w mocy, dodał rzecznik. 76-letni australijski kardynał jest najwyższym rangą duchownym kościoła rzymskokatolickiego, przeciwko któremu sformułowano zarzuty molestowania nieletnich. W nocy z poniedziałku na wtorek stawił się w sądzie w Melbourne, aby wysłuchać orzeczenia. Od początku dochodzenia mówił, że jest niewinny i powtórzył to w sądzie. W Krościenku nad Dunajcem oficjalnie otwarto letni sezon turystyczny w Małopolsce. Do pienińskiego kurortu przyjechali miłośnicy gór z całej Polski. Jestem częstym gościem w Pieninach, bardzo lubię to miejsce. Dlaczego pani tutaj tak chętnie wraca? Po pierwsze piękny krajobraz, urokliwa architektura, mili ludzie, a poza tym mnóstwo imprez. Jeżeli ktoś lubi chodzić po górach nie super wysokich, no to Pieniny są też bardzo fajne. Karolina Jawor, Małopolska Organizacja Turystyczna. Można wypoczywać aktywnie, budują się właśnie trasy Velomałopolska, piękne trasy rowerowe, właśnie brzegiem rzek, także transgraniczne ze Słowakami. No i staramy się też, żeby pokazać, że ta nasza Małopolska rozwija się turystycznie. Cisza, spokój, widoki, piękna zieleń. Także warto przyjechać, troszkę odpocząć. Przez cały dzień w Krościenku będą też spotkania z ratownikami GoPro oraz policjantami, którzy informują, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wypoczynku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie i południu także burze, nawet z gradem. W Gdyni 17 stopni, w Pile i Toruniu 19, w Łomży 22, w Łodzi i Tarnowie 24, w Zamościu 25, a w Krośnie 26. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale chwilami na południu i wschodzie pokropi niewielki deszcz. Będzie od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim do 11 w centrum i 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia. Dziś, tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentu? Teraz w Play na urodziny, Dzień Dziecka i inne okazje super zestaw Junior Box ze smartfonem Xiaomi Redmi 5A i bezprzewodowym głośnikiem. To idealny prezent dla młodych odkrywców. Szczegóły na play.pl. Play. Misiu? A może byśmy wymienili sprzęty w domu? Wszystkie? Nie no, lodówkę, odkurzacz, ekspres do kawy i jeszcze tą, pralkę, koniecznie. A ile to będzie kosztować? Nawet 15% taniej. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 15% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lody, lody dla życia o słody. Jabłka słodkie i zdrowe. Lody, druga porcja gratis. Jabłka tylko teraz, 2 kilogramy w cenie jednego. Różnimy się tym, na czym zarabiamy, ale łączy nas to, na czym oszczędzamy. Teraz w Orange 2 plany w cenie jednego. Za 28,78 plus VAT miesięcznie w pakiecie Love dla firm. A do tego najnowszy Huawei P20 Lite z bezramkowym wyświetlaczem za 46 zł plus VAT miesięcznie. Zapraszamy do salonów. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jak gdyby to był zwykły, powszedni dzień. Witają Państwa Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Ania Gacek i Wojciech Mann. Jesteśmy punktualni, jesteśmy na żywo, nie piknikujemy, po prostu audycja przed nami. Tak, pracujemy i cieszymy się, że spotykamy się z Państwem. Wczoraj jakoś wyjątkowo niefortunnie formułowałam zdania w mojej wieczornej audycji. Dlaczego? Ponieważ wydawało mi się, że nikt mnie nie słucha, że jest tak piękna pogoda i że wszyscy... Więc mam wrażenie, że dzisiaj wyjątkowo potrzebujemy wyrazów... A, będziesz błagać o sygnały? Tak, niczym sprytny i sprawny komercyjny radiowiec. No to daj szansę tym z Państwa, którzy mają ochotę. 71335, numer do korespondencji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Ponieważ przyznajemy, że w studiu przyjemnie oświetlonym majowym słońcem zawisł taki wielki znak zapytania, czy potrzebnie tu przyszliśmy, bo wszyscy na grylach, pochodach ze szturmówkami, no albo właśnie w hamakach, a my tutaj w pustkę wypuszczamy te dźwięki. To już kokieterii wystarczy chyba. Myślę, że tak, chyba że Państwo do nas nie napiszą, to powiemy to raz jeszcze. Będziemy wtedy załamani przez całą majówkę, a konkurs jednak jest bez nagród. Oczywiście. Najlepszy konkurs w polskiej radiofonii. Dzisiaj wyjątkowo trudny i za to przepraszam, ponieważ ja wymyśliłam temat i ja rozpocznę dzisiejszą audycję. Moja wybrana przeze mnie piosenka. I wydaje mi się, że nie można dzisiaj odgadnąć. Ale tym bardziej należy próbować, gdyż nie sposób odgadnąć i nic nie można wygrać. Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe. What's a boy supposed to do? Sit around and wait for you. I'll say a little prayer, baby, won't come down. What goes around comes around. If you ever need a hand to hold on to, sweet, sweet, sweet loneliness. Put your arms around my chest. Właśnie mam takie sprzeczne uczucia. Z jednej strony muszę powiedzieć, że trochę mi wstyd, że tak błagaliśmy o sygnały od słuchaczy. Z drugiej strony wielka radość, kiedy się widzi natychmiast pyk, pyk, pyk, pyk, pojawiające się głosy z różnych miejsc w kraju, że jednak ktoś włącza. Ja wczoraj miałam to samo i byłam gorsza, bo robiłam to przez 2 godziny. A to jest tak przyjemne, kiedy przychodzą te wszystkie listy od państwa, że nas państwo słuchacie. No, już nie podlizujmy się tak. Ale bardzo, bardzo nam to sprawia wielką radość. I nawet Michał Jakubik, który ma taką indiańską, nieprzeniknioną twarz, jakby uśmiech na jego twarzy zagłosił. Już patrzę. Rzeczywiście. No więc majowo zadaliśmy państwu zagadkę, która jest klinem. Tak. Bo zabiliśmy klina. Odpowiedzi na razie ja nie spotkałem żadnej zbliżonej nawet. Ja też zapowiedziałam, że to rzeczywiście nie będzie łatwe. To był duet Paula i Karol, a utwór zatytułowany Birds and Bees, czyli pszczółki i... Czyli wydawałoby się, że może ptaszki. Być to, o czym każdy chłopiec wiedzieć powinien. Na przykład. I dziewczynka również, gdyż tak. Już jesteśmy we współczesności. Ale okoliczności natury, które przywołałam w pierwszej piosence, mogłyby kogoś o nadzwyczajnie szerokiej wyobraźni doprowadzić do naszego tematu, gdyż dziś piosenki na piknik. To jest wręcz kompromitacja, że taką łatwiznę dzisiaj przyjęliśmy. No ale to jest specjalny moment, przed nami wolne dni, słońce i tak dalej. Przyjąłem propozycję Ani i zacząłem się głowić, jak tutaj wprowadzić trochę niepokoju w moje wybory, ale na początek będę bardzo grzeczny, bardzo na temat. Sięgnąłem do historii, co robię często, i pomyślałem sobie, że piosenka o gitarze i kieliszku wina to właśnie bardzo pasuje do pikniku, nie? Tak, ja też przyniosłam wino. Zaraz będzie ode mnie też wino. Ojejku, jaki to będzie piknik. Ale u mnie jest gitara jeszcze. Zauważyłem, że różni, szczególnie prominentni celebryto politycy, jak ich ktoś przyłapie, że są srodze napici, to oni nigdy nie powiedzą, że napili się wódki. Tylko albo mówią łagodnie, no 3 piwka, albo wypiłem kieliszek wina, ledwo stoi na nogach, ten alkomat mu pokazuje 7 promili, a on mówi, po kieliszku wina jestem zdziwiony, że mam taki wynik. No to proszę bardzo, gitara i kieliszek wina. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Old candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Make the music mine. Play another set so wooed him. But tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. W drodze z Ełku do Gorzowa słucha nas pan Michał. To jeden z wielu, którzy tak miło potwierdzają sens naszej obecności tu w studiu. Aniu, gitara i wino. Powiedziałaś mi na stronie, nie publicznie, że też masz o winie. To nie, teraz to było publicznie. To był otwarty mikrofon? Otwartym tekstem. O kurczę. Musimy się bardzo pilnować. Musimy się bardzo pilnować, nie wiem, jakoś właśnie na kieliszki albo, nie wiem, wiele osób zaprosić na ten kocyk, bo teraz utwór zatytułowany Pass the Wine, czyli po prostu podaj wino, więc... Ale to można uzupełnić. Czasem są takie w nawiasach podtytuły. Tu też jest. Sophia Loren brzmi podtytuł utworu Stonesów. A nie, to ja inne napisał. Pass the wine w nawiasie, ale tylko jeden kieliszek, please. Albo, ale nie mnie. Albo mnie omiń. Albo... Albo ja i tak nie wypiję. Albo łyczek tylko, albo... Chyba trzeba nadać piosenkę. Job. Pan Andrzej z Krakowa, nie jako jedyny, ale akurat w tej chwili otworzyłem jego list, reklamuje wino bezalkoholowe. No można, prawda? To o nim są wszystkie nasze dzisiejsze piosenki. Oczywiście, że tak. Mało tego, pan Andrzej rozwija ideę swoją, pisząc, że są przyjemniejsze rzeczy na majówce niż alkohol. U nich na przykład jest jutro wyprawa rowerowa. Na trzeźwo. Mhm. A ja bym chciał jeszcze ten wątek podtrzymać, ale raczej ostrzegając państwa, jeżeli już ktoś przypadkiem, niechcący, wpadnie w towarzystwo, które ma ochotę wypić kieliszek wina, to jakakolwiek próba przekroczenia pewnej granicy może się skończyć niedobrze w sensie zdrowotnym i psychicznym. Bo na przykład, tak piję do piosenki, którą nadam zaraz, w pewnym stadium piknikowym taki obywatel, który nie przestrzega umiaru, może nagle zobaczyć czarnego jednorożca. Taka to jest piosenka. No więc czarny jednorożec to jest tylko taka uwaga, żeby raczej nie spotykać go. Mm-hmm. Piosenki, proszę państwa, dziś nadające się na piknik, przypomnę nasz temat. Teraz, no bo moje piosenki miały ułożyć się w pewną opowieść, tak? Była natura w pierwszym utworze, było wino bezalkoholowe w drugim utworze. Tak. Wydaje mi się, że dobrze byłoby też coś zjeść na pikniku. Ale nie jednorożca. Nie, nie, nie. Nawet nie wiem, czy jest jadalny. Czarny chyba nie. Wygląda na takiego żelastego troszkę. Mój wybór dyskusyjny, Biscuits and Gravy. No wiesz, to dziwne jest. Dziwne, prawda? No ale pomyślałam, że lody, truskawki, kanapki, coś tak, tak... No ale idąc tropem twojego tytułu, to mój kolega kiedyś wymyślił lody wołowe. Ale tylko wymyślił, czy nie, nie, idea... nie próbował tego wdrożyć. No bo co, biskopty i sos taki do mięsa? Amerykańskie śniadanie takie dość... No dobrze, niech będzie. No, ja bym wolał co innego. Ale tak, marchewkę z groszkiem? Przestań. Były pytania w piątek. Były pytania w piątek, co najchętniej na grill wrzuca Wojciech Mann. I tak z tego właśnie wybrnęłam, że można o tym dyskutować, póki nie jest to marchewka z groszkiem. Słusznie. Plans change like the weather, to preparing a sweater. Either way you'll be cold if it snows. Everybody wonders where to get the answers. Silly thought to think the answer knows where to go. The push-up stream used to seem like a really good idea, but survey says better leave well enough alone. Not everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witness, evidence, and proof. I'm standing in the middle of some other person's life. The funny part about that is, I'm sure these are my highs. I don't know where I'm going. Quite a story where I've been. My map seems all wrong and my compass says the end. If it's already written, then my script can be forgiven. Doesn't matter where I thought I'd be. Time to relish what I'm in. Everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witnessed evidence and proof. Thank you. Nie chciałbym psuć tego święta, ale to flakowate było. Było subtelne. No dobrze. Piknik. Chciałbym teraz się zrehabilitować trochę za takie uporczywe powracanie do kwestii jednorożców, powinni i tak dalej. Na prawdziwym pikniku obserwujemy przyrodę, uśmiechamy się do siebie, rozmawiamy i piknik odbywa się najczęściej poza terenem zabudowanym, prawda? I tam możemy na przykład popatrzeć w błękitne majowe niebo i zobaczyć ptaka. Przestań się śmiać. Państwo, dobrze, to nie ma kamer. Ptak, normalny ptak majowy sobie leci, a śpiewa o tym Richie Havens, jakże pięknie o tym ptaku. A high flying bird flying way up in the sky, and I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so pretty in the sky. Lord, look at me here, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die blue. Now the sun, it comes up and it lights up the day. And when he gets tired, Lord, and goes on down his way to the east and to the west. God every day. Lord, look at me here, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh Lord, gonna die blue. Now I had a woman, Lord, she lived down by the mine. She ain't never seen the sun. Oh Lord, never stop trying. Then one day my woman up and died. Lord, she up and died now. Oh Lord, she up and died now. Hey, she wanted to fly, and the only way to fly is die, die, die. Well, there's a high-flying bird flying way up in the sky, and I wonder if she looks down as she goes on by. Well, she's flying so freely in the sky. Yeah, Lord, look at me here. Hey, I'm rooted like a tree here. Got to sit down, can't cry. Oh, Lord, I'm gonna die blue. Got to sit down, can't cry. Oh, Lord, I'm gonna die blue. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Jestem naprawdę zainteresowany, czym uraczysz słuchaczy teraz. Piosenką o sukience, ponieważ uważam, że na piknik należy także przygotować coś ładnego. Gdyż jest to sytuacja odświętna dla ludzi pracujących w mieście, którzy nie mają czasu na piknik. Więc można się ładnie przy okazji ubrać. No i potem na tym kocu ubrudzić sukienkę? A dlaczego ubrudzić? No bo to się rozkłada na trawie, może przelecieć jakiś borsuk albo coś i zakurzyć. No może być ciemna sukienka, no nie będzie widać. No dobrze, no ja się nie mieszam w kobiece stroje, może sukienkę. Ja myślałem, że tak piknik tak na sportowo trochę. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Sukienka jednak. Tak. Tak. The dress looks nice on you. To jeszcze też ładnie i dobrze zawsze powiedzieć i sprawdzić ten komplement, zauważyć wysiłek, że na pewno jest to niewygodna sukienka, na pewno bardzo droga sukienka. Aha. Więc... jeszcze, żeby się makijaż nie rozmazał. A nie, tu prezentuję inną szkołę, naturalną. Bez make-upu? Tak. Bez podkładu? Cera naczynkowa, nie przykryta niczym? Nie przykryta niczym, ale... naprawdę rozmawiamy o takich rzeczach, to krem z filtrem trzeba nałożyć koniecznie. A potem już bez wszystkiego, tak. Sufjan Stevens. Przyszła bardzo interesująca wiadomość SMS-owa. Co to za piknik, na którym się ptaki ogląda? Wydaje mi się, że taki normalny piknik. No ale normalny, no bo ja tu dostałem teraz, że na pikniku najlepiej łowić się ryby. No ale łowienie ryb to jest czynność niepiknikowa. Jest piknik albo jest łowienie ryb. To nie łączą się te... Ryby to jest hobbystyczne, a może jak ktoś... nie ma środków, to żeby usmażyć taką rybę, jak a już... A piknik to jest romantyczne. Tak. Takie uczczenie wolnego czasu miłą bytnością na łonie natury, może połączoną z rozmową. Wśród bezalkoholowych trunków. Przestań, w ogóle, oczywiście, że tak. Robimy sobie kompot albo cytronadę albo coś i mamy do tego jakieś tam... Jak ktoś bardzo głodny, sobie może zrobić kanapkę w koszyczku. Jajo na twardo to do pociągu raczej chyba. Raczej w pociągu jaja na twardo. Ale na pikniku różnie. I co jest ważne, piknik daje takie poczucie zbliżenia między ludźmi, prawda? Piknik to nie jest... samotna zabawa. O też... czym śpiewali Stonsi w piosence? Było o winie, a później było o... Dlaczego ty wracasz do tego? Zbliżeniu. też. Więc... I dlatego piosenka teraz przeze mnie wybrana oddaje tę ideę społecznego przeżywania pikniku. Let's get together. Tylko nie za bardzo, bo to chyba jest nielegalne. No i redaktor swoje oczywiście, a ja żadnej zdrożnej myśli. Po prostu bądźmy razem, nie musimy się dotykać. Tym pikniku, na którym śpiewała Beth Hart, musiała być przyjemnie. O, zazdrości trochę. O. Ale nie wypowiem za dużo. Po pierwsze, nie chcę psuć tej wspaniałej piknikowej atmosfery, a po drugie, ja też mam teraz piosenkę, która mogłaby wygonić kilka osób z tego kocyka, tak myślę. Bo nie dość, że to będzie utwór britpopowy, to jeszcze ballada britpopowa. Już najgorzej. A dlaczego mi to zrobiłaś? Bo to jest piosenka o tym, że czasem jest ten idealny, wspaniały moment i wszystko się zgadza i utwór jest zatytułowany Picnic by the Motorway i opowiada o tym takim cudownie spokojnym, euforycznym momencie. No to wystarczyło powiedzieć, że jest taka piosenka, a nadać coś ładnego. A to może na przyszłość zastosuję. Tak. Chociaż ileż wtedy nieprzyjemności ominęłoby nas na tej antenie. Sprawiłaś mi wielki ból tym utworem. Ale przynajmniej uprzedziłam. To jednak nie załatwia sprawy. Było nudne potwornie. Ale czy było nie, smętne. Czy nie można jakiejś formy melodii. Pocieszenia odnaleźć w tym, że tak dobrze się znamy, że ja już wiem, jaka będzie reakcja? No Aniu, no wiesz, no ale no, to dlaczego? To tak jakbyś choremu przyniosła lekarstwo, które pogłębia jego chorobę. No jestem kobietą, nie należałoby tego wykluczać. No zapomniałem, no bo... Chciałem zakończyć piękną balladą piknikową, ale myślę, że po tym straszliwym smęcie No muszę troszkę podnieść temperaturę, chociaż na ostatnie minuty tej audycji. Tym bardziej, że piosenka tytułem, tematyką idealnie pasuje. Taka jest właściwie ekologiczno-piknikowa, bo tytuł brzmi Remember the Grove, pamiętaj o zagajniku. Była polska taka piosenka, pamiętajcie o ogrodach. To jest wersja troszkę bardziej rock'n'rollowa. Mam nadzieję, że nieco zatrze to wrażenie tego dziwoląga, który przypadkiem się przemknął. No mam tydzień, żeby się poprawić. No dobrze, odpocznij sobie, pójdź w jakiejś ładnej, kolorowej sukience. Popatrzę na ptaki. Kocyk bezalkoholowo, żeby nikt cię tam nie zaczepiał i odpocznij. Taki jest plan.